Samotni ludzie z samotnych miast, w samotnej muszli świat. W samotnym śniegu został ślad. Samotnie witam was. Ten blady krążek to moja twarz, ten z kleksem krwawym ty. Dziewczyną jesteś, więc usta masz, usta koloru krwi. Zgaśnie blask oczu twych, gdy wstanie dzień. Świt za szybą przysiądzie, jak szary ptak. Nie mów nic, przytul się, wstrzymaj czas, wszystko zmień. Zapomnienie jak zmierzch, niech zatopi nas znów. Wódki mgła wokół głów pełznie jak duch. Jaki zły, jaki pusty jest cały świat. Nie mów nic, przytul się, w turu serc dziwna moc. Wstrzyma czas, niechaj trwa, pijana noc. Tysiące mroźnych mil srebrzy im piersi nóg. A jak majowy dzwon na dnie, gdy zatopiony brzmi, tak w piersiach serca tłuką się serca koloru krwi. Zgaśnie blask oczu twych, gdy wstanie dzień. Świt za szybą przysiądzie, jak szary ptak. Nie mów nic, przytul się, wstrzymaj czas, wszystko zmień. Zapomnienie jak zmień, niech zatopi nas znów. Wódki mgła wokół głów pełznie jak duch. Jaki zły, jaki pusty jest cały świat. Nie mów nic, przytul się, w turu serc dziwna moc. Wstrzyma czas, niechaj trwa, pijana noc. Posłuchaj, serce tyka jak czas, już blisko dzień wschód. Co znaczy wschód, wie każdy z nas. Codziennie wschodzi prąd, wciąż bliżej kosi gwiazdy nóg. Przed wschodem zamknij drzwi, bo z pierwszym świtem wstaną znów myśli koloru krwi. Zgaśnie blask oczu twych, gdy wstanie dzień. Świt za szybą przysiądzie, jak szybą.